Nishma, een programma met een interview, waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Ma Nishma wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? Presentatie, Jack van der Tang. Shalom luisteraars, vandaag een nieuwe gast en een speciale aflevering. Vandaag heb ik een rabbijn in de uitzending en zijn naam is Jonathan Zigal. Ma Nishma, Jonathan Zigal. Thank you very much Jack, very honored to be here. En u hoort nu gelijk dat we een vertaler hebben, want het zal in het Engels gebeuren. Ik zal de vragen stellen in het Engels en in het Nederlands en Tony zal alles vertalen vanuit het Engels. Dat is correct. Oké. Ik doe mijn best. Dankjewel Tony dat je hier bent. Jonathan, for the listeners, you are not known. The people don't know who you are. Maybe you can introduce yourself. En ik vraag nu aan rabbijn Jonathan Zigal of hij zichzelf even wil introduceren en wat wil vertellen over wie hij is. Yes, my name is Jonathan Zigal. I'm a scholar of the Talmud, a rabbi. I've lived in the Netherlands now for about 23 years, actually. Do you want to translate that? Hij woont al 23 jaar in Nederland en hij helpt die mensen met het leren van Talmud en Torah. And currently I am a teacher of people that want to convert to Judaism. I work with the Burial Society in Amsterdam and I also work with the Jewish making of meat, of the kosher meat also in Amsterdam. But the reason I'm here today is because I'm also working with an organization that has been created to protect and preserve a very, very famous graveyard in Jerusalem called the Mount of Olives Cemetery. Een belangrijke werkzaamheden zijn het begeleiden van mensen die Joods willen worden. En een stuk supervisie over de kosher slacht. En de reden dat rabbijn Zigal hier is, is vooral zijn functie als executive director van de organisatie Harazei Team, die zich inzet voor de bescherming van Joods erfgoed, niet alleen Joods erfgoed, maar erfgoed in Israël, begraafplaats op de Olijfberg. Oké, but before we go further about this organization that you are here, I'd like to know much something more about your background. You are a rabbi and you are here for 23 years. You are not very known in the world, in the Christian world, for example. And I like to know, do you know how many rabbis there are here in the Netherlands? Ik vraag nu even aan hem van, ja, we weten eigenlijk niet zo heel veel van je. We hebben nog nooit gehoord over je, hoewel ik hem persoonlijk wat langer ken. Maar hoeveel rabbijnen zijn er eigenlijk wel in Nederland? I don't know, there's kind of a joke. They always say one layperson employs three rabbis here in the Netherlands. So there must be a lot. Because rabbis need jobs in the Netherlands, so I don't know. There are quite a number of towns in each in the Netherlands. We call that the Medina. That's what we call that, the outskirts outside of Amsterdam. And usually in those provinces, there's a rabbi here and there. So if you count them up, there might be about 10 official rabbis throughout the Netherlands. And then in Amsterdam itself, there are quite a few rabbis. That are either teaching, either full-time studying, giving lessons, or working with the Jewish courts. So, you know, you can add them up. Maybe in Amsterdam there are about 20 rabbis. Wow. Yeah. Nou, er is een nogal verspreid Joods leven in Nederland met vele plaatsen buiten Amsterdam, waar een gemeenschap is met een rabbijn. Daar zullen zo'n 10 rabbijnen zijn. In de Joodse volksmond heet alles buiten Amsterdam ook wel de Medine. Dat zijn dan de Medine-rabbijnen. beetje als grap. En in Amsterdam, waar toch wel meer Joden wonen, zijn er zo'n 20 rabbijnen. Dus all in all zouden er wel zo'n 30 rabbijnen aan het werk zijn in dit land. That's a lot of, I think maybe more. Probably more. Yeah. Yeah. I think so too. I mean, there are already 10 synagogues in Amsterdam. So, okay. At least. En het zou er inderdaad meer kunnen zijn. Er zijn al zeker 10 synagogen in Amsterdam alleen. You are born in the USA, is that correct? Je bent geboren in Amerika? Yes, I was born actually. My family at the time was living in a little village called Milford, Pennsylvania, on the Delaware River. Hij is inderdaad geboren in de Verenigde Staten, op een plaatsje aan de Delaware rivier. Dat heet Milford in de staat Pennsylvania. Yeah, my father was a lawyer and he worked with my mother's father, who was a very big lawyer for Pennsylvania, and he actually became the president of the Pennsylvania Bar. Zijn vader werkte met zijn schoonvader al in een prestigieuze advocatenpraktijk en hij was op een gegeven moment deken van de Orde van Advocaten geworden in Pennsylvania. The closest hospital was across the Delaware River in New York State, and that's where I was born. En feitelijk is hij geboren in New York, aan de andere kant van de rivier, en dat was het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Yeah, we were not religious and we were the only Jewish family with my grandparents in that town. In Milford, Pennsylvania waren ze de enige Joodse familie en waren niet vroom. Not religious. Yeah. And when I was 4 years old, I asked my mother, why are we Jewish? I knew something, but yeah. En toen hij 4 jaar oud was, vroeg hij aan zijn moeder, waarom zijn wij eigenlijk Joods? And actually she didn't feel she could answer me, and so she started doing some research and actually discovered another Jewish family in that town, and through that they started discovering their Jewish roots. Omdat ze geen antwoord kon geven op die vraag, ging ze zelf ook onderzoek doen. Kwam erachter dat er in de plaats ook een andere Joodse familie woonde. En ze gingen verder onderzoeken. En uiteindelijk in de poging om antwoord te geven op de vraag. Yeah, we began to keep some of the basic laws, like eating kosher. And eventually we decided to move where there would be a much more larger Jewish community. And we looked all across the United States and chose Atlanta, Georgia. Stapsgewijs van het houden van de spijswetten en andere gebruiken kwam ook de behoefte om te wonen op een plek waar een meer een gemeenschap was en zich verder te ontwikkelen. And there we looked at all the different synagogues and we found an Orthodox synagogue, one that was practicing authentic Judaism, and we joined there. We didn't keep the Sabbath in the beginning, but slowly we began to meet families that invited us for lunch, and that was the beginning of a very long process to become religious. De familie sloot zich aan bij een orthodoxe synagoge, hield in het begin nog niet de Shabbat, maar navenant kwam de uitnodiging van andere leden van de gemeenschap en groeide het gevoel voor het Jodendom en is de hele familie uiteindelijk beleidend geworden in het Joods geloof. Ja. When I finished high school, I actually enrolled in a university, New York University, but I was feeling that I wanted first to research deeper my Jewish roots and have some kind of an experience in Israel. And I went to yeshiva for a year. I deferred college and went to yeshiva for a year in Jerusalem. Na de middelbare school was eigenlijk het plan om naar de universiteit te gaan, om daar te studeren. Maar bij Jonathan Segal was er de behoefte om zich toch wat te verdiepen in, ook in het Jodendom. En heeft hij besloten om een jaar naar Israël te gaan, om daar te leren in een yeshiva. En een yeshiva is voor de luisteraars, dat is een Ja, een bijbelschool klinkt weer wat zo, maar een trainingsschool waar de Torah wordt gestudeerd. Yes, and this yeshiva was for beginners, and I was very inspired by the program there, and it put my heart on fire for the Torah, for the Bible and its teachings. And also my love for Israel was kindled, and I spoke very highly of my experience there living there in Jerusalem and in Israel. And I inspired my family to make Aliyah and to come to Israel. So the following year they came. Wat een tijdelijke studie had moeten zijn, heeft een vuur losgemaakt wat ging branden in het hart voor ja, het Jodendom en voor Israël. Dat zo sterk was dat de rest van de familie daar ook door werd geïnspireerd. En de hele familie voegde zich bij hem in Israël. En hij bleef studeren en leren Talmud en Torah in Israël. Eventually I went through many yeshivas, American yeshivas, also Israeli yeshivas. I actually ended up learning in the yeshiva in the Negev called a city called Ofakim, and they have a yeshiva there. Er zijn vele yeshivas geweest waar hij is gaan leren, waar hij ervaring heeft opgedaan. Uiteindelijk kwam hij terecht bij yeshiva in de Negev, die heet Ofakim. Yeah, and eventually I through friends, someone from that yeshiva, I met my wife, and my wife is Israeli, and I have four children, four wonderful children, thank God. Via die yeshiva is hij in contact gekomen met mensen die hem hebben voorgesteld aan zijn vrouw, met wie hij nu al vier kinderen heeft en al 23 jaar lang hier in Nederland woont en werkt. It's a little off subject, but I think it's such an amazing story. I think it's worth mentioning, because you see the hand of God, how my destiny came about through coming to Israel and studying and becoming so devoted to Talmud knowledge and Torah knowledge. I'd like to tell the story. Het ligt niet helemaal in de lijn van het programma en het interview, maar is een verhaal waar zo duidelijk de hand van God in blijkt dat hij de behoefte heeft om dit verhaal toch te vertellen in het programma. En, yeah. The story goes like this. When I was 13 years old and we had moved to Atlanta and we came to the synagogue, I had to have my bar mitzvah. And we decided that I'm going to make my bar mitzvah in Jerusalem. Op 13-jarige leeftijd was het moment dat er een bar mitzvah zou worden. En men besloot eigenlijk van, nou, het mooiste plek om dat te doen, dat is in Jeruzalem. We went there, we planned a whole trip for the summer and everything. My mother took us with my two sisters. My younger brother was not born at the time. Myself, she organized for me to have bar mitzvah lessons so I could actually do my bar mitzvah at the Western Wall at the Kotel. Om inderdaad bar mitzvah te worden bij de klaagmuur, heeft Jonathan's moeder gezorgd voor bar mitzvah lessen. En het hele gezin was dus in Israël voor die periode met zijn twee zusters en zijn ouders. En daar. We had rented an apartment on a street called Emek Rephaim in Jerusalem, which is a little bit, if you know Jerusalem a little bit, past the La Rome Hotel. Daar huurde de familie een huis op Emek Rephaim. Emek Rephaim is het. Emek Rephaim. Een doorlopende straat. And my sister, we planned a whole trip to go through the whole country of Israel the day before. And my sister woke up that morning with an anxiety. My younger sister, who was 12 years old at the time, woke up with an anxiety attack, completely irrational. Which many years later, when I learned in yeshiva, learned to know what that was, because the Gemara says what that is, that sometimes when a tragedy is about to happen, even though a person doesn't know, his muzzle knows, his soul feels it ahead of time. Er was een, voor de volgende dag stond een tour in Israël gepland. En alles was klaar om aan die tour te beginnen voordat men ging slapen. En de volgende ochtend werd de zus van Jonathan wakker en wilde absoluut niet op... Not rational. Had geen rationele redenen, maar had grote angst om aan die tour te gaan beginnen. En ja, en zo, my mother canceled the whole trip. We went to a swimming pool, whatever. We came back and my sister, and when we got off the bus, I was walking ahead of her. I stopped. We walked behind the bus when we got off. The bus pulled out on the street, Ramek Rafaim. I walked behind the bus with my sister and I stopped. She walked across and she was hit by a car. Er wordt ook wel geleerd dat we kunnen zelf niet zien wat er gaat gebeuren, maar soms is er een voorgevoel ingegeven door een droom of de ziel waarschuwt de mens van er gaat iets gebeuren. En dat heeft Rabijn Sigal pas vele jaren later in zijn studies teruggevonden. En dat verklaarde achteraf wat er hier gebeurd was. She was thrown... No, it's not ready. Oh. De familie ging naar een zwembad om rustig wat anders te doen in plaats van de geplande tour. Aan het eind van die dag bij het zwembad liepen Jonathan en zijn zusters terug naar het huis waar ze tijdelijk woonden. En met oversteken? En bij het oversteken achter een bus die geparkeerd stond, werd een van de zusjes aangereden door een auto die met grote snelheid aankwam. Ja, yeah. And my sister was thrown many, many meters like a bullet. And she hit the floor and we didn't know she was dead or alive. And a taxi picked her up and... we didn't know where they took. We were in shock. And door de taxi picked her up and took her to a hospital. Door de klap werd zijn zusje vele meters de lucht ingeslingerd. En men wist niet of ze nog dood of levend was. Een taxi heeft haar zo snel mogelijk naar een ziekenhuis gebracht. Het gezin achterlatend, zich afvragend waar ze naartoe is. In totale shock wat er gebeurd was. Yeah, she was taken to Shaare Tzedek and she had broken one leg in two places and another leg in another place, and she had broken the windshield with her head and had a severe concussion, but she wasn't brain damaged. In het ziekenhuis Shaare Tzedek is men erachter gekomen dat ze hele gecompliceerde botfracturen had en de benen op meerdere plaatsen gebroken. En met haar hoofd was de inslag van haar hoofd op de ruit had de voorruit van de auto doen breken. En ze had een zware hersenschudding, maar geen hersenbeschadiging. Now, mind you, this was in 1978. This was the old Shaare Tzedek building. Which actually had been built by a very famous Talmudist who built it not because he had been to architectural school, but because he knew the Talmud ways of building walls from the Talmud. And it was a very, very old but historic building, but quite primitive. In 1978 was nog het oude Shaare Tzedek ziekenhuis. Dat was nog niet vernieuwd. Het was nog een oude, het oude gebouw wat ooit is opgezet door iemand die geen architect was, maar vanuit de Talmud leerde hoe hij muren moest neerzetten en daar een ziekenhuis gemaakt heeft. Het is nog heel primitief in die tijd. And you know, it was in those days the casts were heavy and she was in a body cast. It took two people to turn her over. And they put her in a very heavy, hard body cast. Ze zat met haar lichaam eigenlijk grotendeels in gips. Een zware gipsverband. En er waren twee mensen nodig om haar überhaupt om te kunnen draaien in bed. And she was complaining about her leg the whole time, that it was hurting. And they kept saying, you know, spoiled American, it was the old days, you know, things have changed in Israel since then. Haar klacht bleef maar terugkomen dat haar been zo'n pijn deed, een van de benen. En dat werd niet helemaal serieus genomen. Ze dachten, verwende Amerikaanse en het zal wel. My mother was by my sister's side the whole time, but she sent us to be by friends. And one evening I heard her on the phone with her, with some of her friends, desperately trying to get hold of a doctor in the hospital and find out who the top surgeon of the hospital was, so that she could perhaps see if there was something wrong with the cast, if maybe the cast was on too tight. Okay. Ja, mijn moeder was het uiteindelijk toch wel redelijk gegrepen door alle klachten van haar dochter. En heeft toch in wanhopig geprobeerd om uit te vinden waar een dokter was of een plaats waar ze konden kijken of het inderdaad wel goed was gegaan. Of het niet te strak was of er, dat er iets anders mis was. En dat overhoorde Jonathan Segal als kleine jongen. En nu gaat het verhaal weer verder. Yeah, and I heard my mother mention a name, and I knew this name, because the name was Dr. Krasna, and I had a friend from a summer camp from years before that he told me his father was coming for a sabbatical, and being the surgeon, I had no idea where, in a hospital, and he was a big surgeon, his father, and we used to love a certain chocolate bar, and I brought this chocolate bar for him. I didn't know where to find him, and I heard the name. Hij hoorde zijn moeder de naam Dr. Krasna noemen. En jaren daarvoor had hij een vriend gemaakt op een summerkamp. En dat was de zoon van deze Dr. Krasna. En hij wist dat zijn vader, dat de vader van deze jongen een dokter was die tijdelijk in Amerika was. En toen de familie naar Israël ging voor zijn bar mitzwe, dacht hij van nou, ik neem zijn favoriete chocoladereep mee uit Amerika. En die kan ik hem dan geven. Niet wetende waar hij woonde, of die überhaupt nog wel in Israël was. Maar hij hoorde de naam van Dr. Krasna roepen over de telefoon. So I said, mommy, that's my friend's father. And we had what we call in Israel protexia. And we actually got to meet him, and we met him that night in the Wolfson Towers where they were living. Toen hij de naam hoorde, zei hij meteen tegen zijn moeder, dat is de vader van mijn vriend. En daarmee hadden we een ingang, en wat in Israël ook wel wordt genoemd protectia. En we kwamen erachter waar ze woonden, in de Wolfson Towers. En daar hebben ze ook bezocht en heeft hij zijn reep aan zijn vriend kunnen geven. Maar belangrijker is, we told him the problem, and the next morning he ordered them to open up the cast. Het probleem is toen voorgelegd aan Dr. Krasna. En de volgende dag heeft hij meteen het gips laten verwijderen om te kijken wat er aan de hand was. And they had put on the cast too tight, and infection was beginning. And he said if they had waited one more day, they would have had to amputate the leg. Toen is gebleken dat het gips veel te strak aangezet was. En er was al een infectie ontstaan. Koud vuur. En als ze nog een dag langer hadden gewacht, dan had zijn zusje waarschijnlijk haar been moeten verliezen. And so it was a very unique experience this summer, where my sister was in a cast for 6 weeks and she could not travel for another 6 weeks till they could change the cast to a smaller cast. And we actually had the bar mitzvah in a hut with the ambulance coming to the wall. And we met many people that helped us along the way, including the brother of the rabbi, of our rabbi from Atlanta. His brother was the one that set me up the bar mitzvah lessons and was the rabbi of the yeshiva in Israel. De familie had gelukkig ook nog veel hulp in Israël in die bijzondere zomer, waar zijn zusje 6 weken lang in het gips zat, zich eigenlijk niet makkelijk kon verplaatsen. Voor de echte bar mitzvah is ze ook met een ambulance naar de klaagmuur gebracht. Maar er was ook veel hulp van andere hoek. Bijvoorbeeld de broer van de rabbijn. Rabbi Feldman. Rabbi Feldman, met wie de familie voor het eerst kennis gemaakt heeft en met wie ze op het pad naar het vromere jodendom zijn gegaan. Die heeft ze ook nog geholpen en begeleid in Israël. Because of this, we developed a special relationship with this brother, Rabbi Feldman, who was the head of the yeshiva in Jerusalem. Dit heeft ervoor gezorgd dat er een bijzondere relatie is ontstaan met deze Rabijn Veldman, de broer van de Rabijn Veldman uit Atlanta, die ook hoofd was van de yeshiva in Jeruzalem, waar Jonathan Siegel uiteindelijk naartoe is gegaan na de middelbare school. And years later, when I was 18 and finishing high school, the niece of this Rabbi Feldman was having a wedding in Atlanta. He came, and because he knew us very well, he stayed in our house as a guest. Toen hij 18 jaar oud was, toen trouwde een nicht van deze Rabijn Veldman uit Israël in Atlanta. En hij kwam over voor het huwelijk en verbleef bij de familie Siegel in huis toen hij 18 jaar was. And it's because of that that he was a very impressive man, a very very wise man with a big white beard, and he made a very deep impression on me. Een indrukwekkende man, een grote man, een wijze man, grote baard die een grote indruk maakte op de jonge Jonathan Siegel. And it made me think about the purpose of life. And I stayed a day home from school, and I knocked on his door, and it was like in a basement. And I asked him if we could talk about life. De vragen die borrelden op over het doel van het leven. En op een dag dat hij thuis kwam van school, toen klopte hij op de deur van waar Rabijn Veldman was en vroeg: kunnen we praten over het doel van het leven, waarom we hier zijn? Okay, and before we going about the answer of this life, I'm going to that we are going to listen to a song. We gaan nu eerst luisteren naar de muziek. Samanashi lelokim lekeh תהרוג לפיקי מים, כנפשי תהרוג אליך אלוקים. כאייל תהרוג לפיקי מים, כנפשי תהרוג אליך אלוקים. צמא נפשי לאלוקים לקהלך, מתי אבוא וראה בני אלוקים, מתי אבוא וראה בני U hoorde Jonathan Razel with the song Keal Tarok. Dat heeft te maken met Psalm 42. Als mijn ziel verlangt naar water stromen. Op verzoek van rabbi Jonathan Zigal. En we waren geëindigd met de vraag toen hij naar deze rabbijn ging. Die op bezoek kwam en een dagje spijbelde van school. De vragen over het leven. Rabbi Jonathan Zigal, you didn't go for a day to school. And then you asked this rabbi for questions about life. Yeah, and I was deeply impressed, and he, you know, spoke to me about how people work their whole lives to eat, and then they eat to work, and it just goes on in a cycle, and what are they living for? And I have to say, it woke me up, and I decided, you know what? Remember, I had remembered the place, the yeshiva, because of my bar mitzvah. I said, I would like to go for a year. Ja, onder de indruk van wat hij vertelde, of hoe hij omging met de vragen, van wat is nou het doel van het leven? Mensen gaan werken om te eten, dan slapen ze om te kunnen werken, en dat gaat maar door en gaat maar door. Waar moeten we naartoe? Wat is de reden? Het gesprek met deze rabbijn heeft me zo geïnspireerd dat hij eigenlijk besloot van, ik wil naar een yeshiva. And he had to think about it because they had never accepted in this yeshiva people at the age of 18. En daar moest hij daarbij even over nadenken. Want in deze yeshiva, daar accepteerde men geen mensen van 18 jaar. En dat zou een unicum zijn. Daar moest hij bij een goed over nadenken hoe daarmee om te gaan. What is the normally the age after they had finished university, which is about 20, 25, 26. Okay, dus older. Normaal gesproken gaat men na afsluiten van de profane opleiding op 24, 25-jarige leeftijd naar zo'n yeshiva. En ja, op 18, dat is dan net, ja, dat past er dan net niet in. So he created a special program for me. He agreed and he created a special program for me for the year. A group of 18-year-olds. Maar hij was het er wel mee eens om Jonathan naar yeshiva te laten gaan. En speciaal voor hem heeft hij een programma opgezet voor 18-jarigen. En daarmee was het voor Jonathan mogelijk om aan deze yeshiva al te gaan studeren. And I went. I loved it. Became very inspired and stayed a second year. Deferred a second year from university. And eventually decided to go on to Israeli yeshivas. Before I left that yeshiva, which was called Or Sameach, which means literally the happy light, I met a rabbi named Rabbi Schatz. Uiteindelijk in die yeshiva is het zo goed bevallen dat de studie nog een jaar werd uitgesteld en er werd nog een yeshiva bezocht en uiteindelijk ook Israëlische yeshivot. En daar kwam Jonathan Zigal een man tegen die heel belangrijk voor hem werd. Dat was Rabbi Schatz. En Rabbi Schatz actually became the rabbi of the study group that learns and teaches Talmud here in the Netherlands. used to be in the synagogue, the Lextraat synagogue. En Rabijn Schatz is later naar Nederland gekomen en werd daar het hoofd van een school, een kollel, kollel Chacham Tzvi, in de Lextraat synagoge in Amsterdam. And well, many years later, I kept the connection with Rabbi Schatz, and he was my teacher for many years. And after I got married, about 5 years after I got married, he invited me to come and be here in the Netherlands and join him with the group. Al die jaren heeft Jonathan Sigal contact gehouden met Rabbi Schatz, en 5 jaar na zijn huwelijk. Uiteindelijk, toen Rabijn Schatz al langer in Nederland was, heeft hij contact gezocht met Jonathan Sigal en gevraagd of hij naar Nederland wilde komen om zich bij hem te voegen in het kollel. And that's how I got to the Netherlands and have been here, studied with him for 16 years here which is a combination of learning and teaching. Met many, many people from the Netherlands, have taught many, many people in the professional world here in the Netherlands. Zodoende is hij naar Nederland gekomen, heeft hij zich in Nederland bezig gehouden met het geven van les, maar ook met het verder leren voor zichzelf en anderen. En heeft hij veel mensen in... all professions, in lawyers, alle, doctors. In alle gangen van het leven Talmud en Torah kunnen leren. Van advocaten, chirurgen, doktoren tot kantoormedewerkers, iedereen die daar maar. Even a very well known psychiatrist that took a lot of my philosophical teachings and actually uses them. A very well known and a very good psychiatrist. Onder andere ook een zeer bekende psychiater die ook wat hij heeft geleerd in het leren met Rabijn Sigal heeft meegenomen om in de praktijk te brengen in zijn professie. En daarmee is hij ook zeer succesvol. Tony is also a student of mine and we studied many years together as well. Ja, wij hebben ook heel veel jaren met elkaar geleerd. En ik hoop dat dat nog lang doorgaat. Okay, for the listeners from this program, like to know if you're going, for example, to a yeshiva. What is a daily program? Can you tell a little? You wake up in the morning, 5 o'clock, 10 o'clock, 12 o'clock. And what are you going to do? Well, kan je wat vertellen van hoe eigenlijk ziet het eruit als je naar een yeshiva gaat, zo'n Talmudschool? Hoe ziet een dag eruit als je opstaat? Hoe laat sta je op bijvoorbeeld? Well, there are many different programs to be honest with you. But a standard program of a yeshiva program would basically, the day begins always with prayer. There, you know, in Judaism, there are three prayers a day. There's the morning prayer, the afternoon prayer, the evening prayer. We call that in Hebrew, Shacharit, Mincha, Mariv. Those are the prayers. The idea is that we're supposed to actually sanctify time. Okay. Ja, er zijn vele verschillende programma's en yeshivot, maar we beginnen de dag altijd in gebed, zoals dat heet. Binnen het Jodendom kennen we in ieder geval 3 gebeden per dag. Dat is in de ochtend Shachrit, middag Mincha en in de avond Mariv. En ja, wat we daarmee doen is we heiligen daarmee de tijd. So the day is kind of defined, the beginning of the day is kind of defined by the morning prayer. In most yeshivas it begins about 7 in the morning. That's a very standard time. 7:30. En ja, het gebed dicteert ook een beetje de het kader van de dag. En meestal begint dat met het ochtendgebed om 7 uur. Dat is eigenlijk de standaard tijd waarop men begint. Ja, yeah. I mean, a yeshiva is to be there, to be dedicated to study. And there might be some very motivated students that will get up extra early in the morning beforehand and study an hour before the prayers begin. Het is dus je wijdt je aan de studie, aan het leren en enthousiaste studenten op een yeshiva die staan ook wel op een uur voor een uur voordat Shachrit begint al te kunnen leren. Dus die beginnen dan al om een uur of zes. What I think is very important to point out is that there's a huge difference in the philosophy of the objective in study in the yeshiva as opposed to in the university or secular studies. It's a very, very big difference. Er is een groot verschil tussen het studeren aan een yeshiva in de religieuze vakken en het studeren aan een universiteit of een ander instituut voor studie van profane vakken. For example, let's just take any subject. Let's say you want to be an engineer, you want to be a mathematician, or whatever subject it might be. It's kind of when you study, it's a means to an end. Stel je voor je wilt rechten studeren of wiskunde of je wilt ingenieur worden. Het is altijd de studie op zich is een middel tot een doel. What that means is, let's say you have a very quick mind and it takes you just, you know, half an hour to learn your studies and you'll remember everything and you'll understand everything. Fine. So as long as you can pass the test, as long as you know the knowledge, it doesn't matter how you can do it. If you want to attach electrodes to your brain, that's also fine. Dat wil zeggen dat als je de hele stof in een half uur kunt weten, kunt leren en je haalt het examen, dan ben je klaar. Dan is er niks meer te doen. Je kan, en alles is toegestaan. Je kan, als je het met een elektrode in je hersenen kan opladen, dan is het ook goed. But the idea of studying the Bible and studying what we call the Word of God is that the words themselves connect you to God. So the objective is not the knowledge, even though the knowledge is very important, and it's also an objective, but the knowledge is actually the process of attaining the knowledge is an objective in itself. En op een yeshiva is het juist zo dat het studeren, het leren, is niet het middel om het doel te bereiken. Nee, het is al het doel in zichzelf. Want met dit leren kom je ook nader tot wat van ons gevraagd wordt door de schepper. In being involved in the process of gaining the knowledge, of speaking the words, the holy words of the Bible, that actually purifies the soul and connects it to God. En het op zich bezig zijn met God, met onze schepper, Dat werkt al zuiverend op de ziel en brengt je nader tot God. So much so that there's a very famous commentator named the Or HaChaim. Chaim ben Attar was his name. He was from Morocco. And he is actually buried on my second interview on the cemetery. Okay. Er is een beroemde commentator op de Joodse geschriften, de rabbijn. Wat is de naam, Jonathan? Chaim ben Attar. Ja, Chaim ben Attar, die later veel bekender is geworden onder de naam de Or HaChaim, die overigens begraven is op de Olijfberg, waar een tweede interview aangewezen wordt. Ja, we gaan luisteraars misschien even goed om te zeggen. We hebben inmiddels zoveel besproken dat de reden waarom rabbijn Jonathan Zikal hier is, dat gaat over de berg, de Olijfberg. En we hebben besloten om eigenlijk een getuigenis dat langer te laten doen in alle rust. En we gaan zometeen apart doen een programma over de Olijfberg. Maar nu gaan we verder. En we hebben het net gehad over deze rabbijn. We had it over this rabbi from Morocco who was buried on the Mount of Olives. So, you can go further. Okay, and he asked an amazing question. He said, you know, if God is so perfect and he created such an amazing thing called the human mind, why did he make us forget? That's what we experienced just some minutes ago. Okay. Hij stelde zich de vraag van, ja, als God in al zijn almacht ons zo'n geweldig brein heeft gegeven, waarom heeft hij dan ook meegegeven dat we dingen vergeten? Now, obviously there are things we it's good to forget. I have plenty of things I want to forget. Er zijn natuurlijk dingen die we graag willen vergeten. En zo zijn er bij ieder ook dingen die men het liefst vergeet. Yeah, but the Or HaChaim, this commentator, he says a very, very amazing thing. Maar de Or HaChaim had een buitengewoon verbazingwekkend commentaar daarop. He says, if we wouldn't forget, we would study the Torah, and then we'd know it, and we wouldn't be interested in it anymore. Als we niet zouden vergeten, dan zouden we de Torah leren, dan zouden we het kennen, en daarmee... Go play football. Was het interesse weg, kunnen we voetballen. And God wanted us to always be involved in the process, because that process connects us with him. Terwijl juist het proces om die kennis op te doen, dat is wat ons verbindt met de Schepper. En daarom wil hij dat we dat doen. Instead, therefore, he created man to forget, so that he'll always be involved. Om altijd de betrokkenheid van de mens te houden, heeft hij ook gezorgd dat de mens kon vergeten. But sometimes I think he did too good a job. Ja, hij heeft het soms te goed gedaan. Okay, so you studied, but you are still studying. Because that's the process. Always be studying. You never finish. Ja, zo gaat het. Je blijft altijd leren. Je bent inderdaad nooit te oud om te leren. God willing, until my last breath. Tot ik mijn laatste adem uitsla, wil ik blijven leren. Oké. En nou heb ik begrepen dat je ook Hebreeuws geeft, dat je les geeft. Je helpt andere mensen. Maar mijn vraag is, waarom woon je 23 jaar in Nederland en spreek je nog helemaal geen Nederlands? My question is, and that's more, not a joke, but it is more that I'm surprised. You're teaching, you're giving Hebrew, you're giving other, and you're still, after 23 years, you don't speak Dutch. Why? That is the, as we say, the $50,000 question, I think. I have to admit, I am very embarrassed about it. If I had known when I came to the Netherlands that I was going to be 23 years in the Netherlands, I would have known Dutch on the first day. And I always joke, as soon as I learn Dutch, I'm sure I'll, for some reason, leave the country. Dit is natuurlijk de hamvraag. Als hij destijds geweten had dat hij inderdaad voor 23 jaar of nog langer eventueel naar Nederland zou zijn gekomen, dan had hij wel op de eerste dag al bij wijze van spreken gezorgd dat hij Nederlands zou leren. Nu heeft hij zo'n beetje het gevoel dat waarschijnlijk als hij eindelijk de Nederlandse taal machtig is, dat hij ergens anders naartoe gaat. What is your expectation? One second, I have a, so okay. Let me answer your question though. Study group that we were in was a very enclosed environment where I really didn't have too much to do with outside being in Holland, so to speak. I had that took me all day, and I was basically learning in Hebrew and in English. And the people from the city that came to learn with us and that I would teach, also they spoke English, so there was really no incentive to learn. Only now that this study group doesn't exist anymore, actually, and I've had to go out and work. Now I feel it, that I don't speak Dutch. Eigenlijk om een antwoord te geven op die vraag wat er meer toe doet, is dat in dat kollel gegantzwie was men gewoon de hele dag bezig met het leren van Torah, lesgeven. En dat ging in het Hebreeuws en in het Engels. De mensen uit Amsterdam die daar naartoe kwamen, die spraken ook vaak Engels. Dus ja, met Engels en Hebreeuws ging dat daar heel goed. En daarbuiten was er niet zoveel. Sinds het kollel is opgeheven en daarbij een andere verantwoordelijkheden heeft gekregen, werd dat Nederlands wel wat belangrijker. En ja, nu ervaart hij dat wel als een gemis. And I truly apologize. I if I'm on the air, I'm speaking to the Dutch people, I want to apologize. But I would also like to ask you, the next time you make a language, please make it a little bit easier. Hij voelt zich daar ook eigenlijk enigszins in verlegenheid gebracht. En hij wil zich ook verontschuldigen bij alle Nederlandstalige mensen die naar hem luisteren. Met de vraag van volgende keer probeer een wat makkelijkere taal te bedenken. For me it's the same. I'm trying to learn Hebrew. And I have the same notion. Please make it easier for me. Yeah. Language is a mindset. It's not just words, and it's not just translation. Really, a language is a way of thinking. And it's very difficult to make the transition. Een taal is niet alleen een set woorden, maar een manier van denken en een mindset. Oké. Okay. Als we nu kijken naar jouw achtergrond, je hebt een yeshiva gedaan in Israël. Nou woon je in Nederland. Wij als Nederlanders, en we zijn een klein beetje bekend met de Joodse gemeenschap, zien wij allerlei groepen. Je hebt bijvoorbeeld Chabad, je hebt de liberalen en er zijn nog meer groepen. Een hokje als het ware. Kunnen we je daar ook ergens in stoppen? Waar kunnen we je plaatsen? Hoe moeten we je net zien? If I'm watching you and I know a little about all the different directions in Judaism, you have groups from this, you have Chabad, for example, you have the liberals. Which direction or which part of which group are you? Is this very close to Chabad? How do we can we see it? I don't belong to Chabad. I have many. I work. I mean, there are many Chabad Jews in the city, and I'm friendly with all of them. Work with many of them, but personally, I'm not Chabad. I am a Jew who subscribes or adheres to the traditional keeping of the laws of the 613 laws of the Torah, with all the rabbinical inactions, decrees. And that's who I am. Je moet het zien als een. Hij is geen Chabad. Hij werkt samen met een heleboel goede mensen van Chabad die in Amsterdam wonen en werken. Maar hij is zelf niet aangesloten bij Chabad. Hij voelt zich verbonden met het Jodendom waarin men zich houdt aan de 613 ge- en verboden. Zoals die gegeven zijn in de. Okay, then as last question of this interview for this hour, and then we're going to the next hour. What is your vision about the future, about Israel? And what do you see for yourself? Are you making Aliyah or are you going back to live there? What is your thinking about it? Can you do it in 2 minutes? That's an impossible question, I know. Yeah, I'm not a prophet yet, so I really don't know the future. But being that most of my family, most of my wife's family is in Israel, I do see myself at one point returning. I do believe it's our homeland, and it's, a Jew is really in his element, in his environment in Israel. However, I've raised my kids here. I still have kids in school. It's very hard to just uproot and change systems, so to speak. Hij heeft niet de gaven van profetie nog, maar hij voelt wel dat hij is getrouwd met een Israëlische vrouw. Uiteindelijk is Israël wel het thuisland voor het Joodse volk. Hij ziet zich uiteindelijk wel terugkeren naar Israël. Maar hij heeft zijn kinderen hier grootgebracht. Hij heeft nog schoolgaande kinderen. Dan is het verkassen naar Israël toch een wat moeilijkere stap. En wat de toekomst brengt, dat ligt nog in het verschiet. My two highest priorities is to be able to keep an orthodox Torah way of life, study the Torah, and make an honest living. And if I can do that in Israel, I'll do that in Israel. If I cannot do that in Israel, I'll do that here. De hoogste prioriteit is het leven van een het leiden van een leven volgens de orthodoxie. en het leren van Torah en Talmud. En als dat hier kan, dan doet hij dat hier. Maar als hij dat, en als hij dat in Israël kan en op een eerlijke manier zijn werk, zijn geld verdienen, zoals het erbij hoort, dan doet hij dat ook in Israël. Okay, then I have the last question, because we need to end this program. De laatste vraag. You came by train and by bus or tram to the studio. You're traveling by public transport. Do you feel safe in the Netherlands or do you feel there is a change? That's the last question. Ik vroeg net, hoe voel je als je met het openbaar vervoer reist? Voel je je veilig of niet als een Jew? Honestly, in the Netherlands, I feel very safe. In Nederland voelt hij zich heel veilig. I've never really felt threatened here. Seriously threatened here. Nooit een ernstige bedreiging ervaren. Okay, that's good to hear. Dat is goed om te horen. Jonathan, thank you for this this hour with you. Thank you. Your testimony about your life, how you came from a guy from 4 years old, hoe je kwam van een jongetje van 4 oud met de vraag over het Jodendom en who ended in the Netherlands. Jack, there is another theory of why I ended up here in the Netherlands, and that is my wife was from Israel, I'm from the America, we needed a middle. We need it somewhere in the middle. Okay, it's only fair that way. Ja, er is een andere neutral territory. Er is een andere manier om dat te zeggen. Van mijn vrouw komt uit Israël, ik kom uit Amerika. Nederland lag in het midden. En daarmee eindigen we dit uur. En het volgende uur, dat is de week hierna, luisteraars, gaan we praten over de berg, de Olijfberg. Zeer interessant. En ja, dit ging heel anders. En dat is het leuke met Radio Israël. We kunnen gewoon life doen is wat a journey. We zelf willen. Okay. Life is a journey. Ja, dankjewel. U hebt geluisterd naar Manishma, een programma met een interview waarin Israël en het Joodse volk centraal staan. Presentatie Jack van der Tang.